صد رنگ جن و تابر امشب زروی مات چشم ستا رقص با گردش نگار چشم ستا رقص با گردش نگار امشب فضای گلشن اطراف فرین ناز است امشب فضای گلشن اطراف فرین ناز است یا مشک سودریز از گیر سوی سیان صد رنگ جن و تابر امشب زروی مات چشم ستا رقص با گردش نگار شاخه خزانم کندر بهار حسنم شاخه خزانم کندر بهار حسنم گلبرگ استیم را افگردم صد رنگ جن و تابر امشب زروی مات چشم ستا رقص با گردش نگار چشم ستا رقص با گردش نگار چشم ستا رقص با گردش نگار.